Przymierzymy. Cię na kolana. Czy będzie w nogi? Stań do tej wody. Na bokach. Rozlej wódkę, nie piją na raz fale. Zakręć kuprę, niech ci co piją spalą salę. Tu jest Polska, tu się pije, to jest taki kraj. Więc pij wódkę, lej wódkę, bierz wódkę, graj. Wychylilibymy Kielona ziomami, nie mamy problemu z wódą. Ona ma z nami czaszciem, bo zaszciem. Pierdykniem, bo odwykniem, tak jest właśnie, do tego przywykłem. Was to boli, ale nie dotyczy to nas. Się najebać, napierdolić i zaliczyć skrona. Chleb, sól, cuda, stół, kuria, tu. Nie mogę przestać, napierdalam wersję jak pieprzony mietek szcześnia. Strubeczko za bliskich, wuda, wuda, cycki. Leje się po jej udach, udach whisky. Kolejka dla wszystkich, ukochana polska ziemia. Z butelką jak z dziećmi, śmiech i płacz na przemian. Ziema, tak tu na wschodzie walczymy do rana. Pijemy się, bawimy, tańczymy kankana. Wódka, ogórek kiszony, lubimy. Mój portfel żyga jak pieprzony bulimik. No mercy, no limit, metki przybite. Co była najwięksi pijacy Rzeczypospolitej. Piję, bawim się, szalalalala. Hej, piję, bawim się, szalalalala. Wiesiek, tak, tak, tak. Prawdziwy słowiański baletolsku. Właśnie tak pije się po staropolsku. Hejże, hej, hejże, a. Leje się buteczka, muzyka gra. Kac morderca, nie ma serca. Kac kropica nas uśmierca. Hejże, hej, hejże, ho. Polewaj buteczkę, polewaj ją. Poszujemy, zobaczymy, co nam życie tu przyniesie. Witaj bracie, siostro, witaj w naszym wschodnim kresie. Niech cię bit poniesie, muzyce trzeba się oddać. Całą duszą, sercem klimat typowy dla Słowia. Typowy dla odmian, w nim we wschodniej Polsce. Chłopaki walą samogon, znów dziadu gra na harmoszce. To nie kabaret, kalek, balet, to poranka. Podkiszonego smalczyk ziom i z grilla kaszanka. Pijem z panka, nie rozmieniamy się na drobne. Sielanka, jak za gościu w żyłach już na dobre. Białogłowa nie jedna, biodrami już porusza. Tańce oberek, swawola u wszystkich hulaj dusza. Hulaj hej, budzi się, lej w szklanki, nie na drinki. Przyjedź tu i skosztuj kiełbasy lub swojskie szynki. Brunetki, blondynki, rude i szatynki. Leje się na weseliku jak i w dożynki. Kuzyni i kuzynki tłoczą się jak sardynki. Multum tu ludu, albo fan klubów mi opróżniają skrzynki. Nie odmawiam słoninki, na tłusto trzeba jechać. Rozmowy z kacem zaczynam, on do mnie się uśmiecha. Na zajutrz pęka sagan, pani bałagan. Kielicha gorzki na ból głowy pomaga. Na żołądek 50 z pieprzem. Wszystko, wszystko co najlepsze. Prawdziwy słowiański baletolsku. Właśnie tak pije się po staropolsku. Hejże, hej, hejże, ha. Leje się buteczka, muzyka gra. Kac morderca, nie ma serca. Kac kropica nas uśmierca. Hejże, hej, hejże, ho. Polewaj wódeczkę, polewaj ją. Cielą flaszeczkę i kilo kiełbasy. I kilo kiełbasy.